Haar stem was zwaar doorgedronken. Gezopen zou ik bijna zeggen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. En ze heeft ook een leven gehad met veel drugs. We hebben het over Marianne Faithfull. Je hoort haar met The Ballad of Lucy Jordan. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een late avond vol heerlijke muziek. Ik sta er helemaal achter. Komt echt helemaal goed. We oren. Het gaat helemaal niet goed vandaag. We verwennen je oren. Ik ben een beetje afgeleid. Dat is het. Ga ik niet meer laten gebeuren hoor. We hebben in de show, behalve heerlijke muziek, een leuk onderwerp over dichter bij de boerderij. En dan gaan we het niet hebben dat we dichter bij de boerderij komen, maar dat de dichter bij de boerderij komt. Zo is het. We gaan het ook hebben over een unieke workshop, gelijktijdig in Rio de Janeiro en op het festival Latino Americano in Rotterdam. En we hebben een column over helden uit Capelle aan de IJssel. En de column komt van Dora Hoekstra. Je hoort het hier allemaal in een stotterende aflevering van De Late Avond. It's lonely. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Down, take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Waters wash down, take me from this road to some other town. Oh, river flow past the shady tree. Go, river, go, go to the sea. Flow. That's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Prachtige muziek van de Birds, jawel, hier in De Late Avond. Je hoorde toch maar mooi even Ballad of Easy Rider. Je zou denken dat is een film over stoere motorrijders. Klopt, maar daar zaten natuurlijk ook prachtige ballads in, zoals het hoort. Verder hoorde je Kate Bush hier in De Late Avond met Rocket Man. Goed, we gaan het hebben over dichtkunsten. Vergeet Marsman en zijn trage rivieren, oneindig laagland enzovoort. Maak kennis met het boeiende toegankelijke werk van de vier hedendaagse jonge dichters. Poëzie 2.0, als het inmiddels al geen 3.0 is. Leuk voor alle leeftijden en te beluisteren op prachtige locaties in Midden-Delfland die lopend en met de fiets bereikbaar zijn. Je kunt trouwens ook kijken voor meer informatie op hun website. Die hoor je zo meteen. Maar je hoort meer in een gesprek over dichtkunst met Herman de Bruin. dichter bij de boerderij. Daar gaan we het over hebben. Betekent dat dat we onder de muren van de boerderij gaan staan? Of hebben we het over dichters? Nou, ik kan het beter vragen aan Niek Praagman. Hij is hier in de studio. Hij is van Fokkestaart. Ik ben van Fokkestaart, ja, zeker. Welkom. En ook in de studio Ria Heutink. En je bent van de Stichting Christelijk Onderwijs Delft. Ja, klopt. SCL. Ja. Nou, dan moeten we toch even uit gaan leggen meteen wat dat met elkaar te maken heeft. Maar eerst maar eens even dichter bij de boerderij. Wat doen jullie daarmee? Nou, dan kom je direct al op wat ons heeft samengebracht. Ja, prima. Op een zeker moment hadden we met een aantal mensen zeg maar, bedacht dat het leuk zou zijn om iets in Midden-Delftland te organiseren met kunstenaars of wat dan ook. En dat is uiteindelijk dan dichters geworden. Ja. En omdat Ria op het CLD les gaf in die tijd, was het interessant om die twee dingen te combineren. Ik kende al de boeren, maar in ieder geval heel veel boeren met boerderijen. Ja. En dus om die twee dingen te combineren en dichters uit te nodigen om op de boerderij hun dichtwerk voor te komen lezen. En Ria, heeft dat christelijk onderwijs dan zoveel potentiële dichters? Nee, ja, natuurlijk heeft het veel potentiële dichters, maar uiteraard heeft het voortgebracht. Maar de voorzitter van het SCO is ook zeer geïnteresseerd in poëzie, Jochem Zijlstra. Dus samen met hem hebben wij bedacht dat het ook inspirerend voor leerlingen kan zijn. Ja, ja. En dan is het ook inspirerend om dat bij of aan een boerderij te doen? Ja, dat is heel erg inspirerend. Want leerlingen komen daardoor op andere ideeën. Daar gaat het natuurlijk om. Dat je ziet dat poëzie in allerlei omstandigheden gemaakt kan worden. Ja, ja. Want dat betekent, Niek, dat als die boerderij in zicht is, dat je een ander soort gedicht zou kunnen krijgen? Ja, nu vraag je van mij wel te veel, want ik ben niet zo'n echte dichter. Dus ik nee, sta maar, nog niet je hebt het wel. Maar ik zie wel wat er gebeurt. In de loop van de jaren heeft het CLD vele malen gebruik gemaakt van de boerderijen in Midden-Delftland. Mm-hmm. En stevast pakt dat redelijk goed uit bij de leerlingen, omdat zij op de een of andere manier toch even hun beeld veranderen. En dat gaat dus niet alleen over dichten, dat gaat over veel meer dingen. Ja. En dat gebeurt dus allemaal vanuit Fokkestaart. Maar die inspiratie, die heb je dus nodig, of die kan je gebruiken. Ja. Je zou ook in de Rotterdamse haven kunnen zitten. Krijg je andere inspiratie? Ja, uiteraard. Maar dat is dan en wel. En dan zie je niet die mooie boerderijen. Maar ja, dat snap ik, dat je daarop doelt natuurlijk. Dat begrijp. Ja. Want er staan heel veel mooie boerderijen in Midden-Delftland. Het is verschillend. Er zijn sommige heel mooi en andere zijn natuurlijk iets minder goed nieuwe onderhouden. En oude. Maar we hebben een aantal hele mooie boerderijen waar mensen op zitten die ook heel erg leuk vinden om hun boerderij te laten zien. Ja. Daar komt het in feite ook vaak op neer. Die mensen vinden dat ook leuk om te laten zien wat ze hebben. En in bij die boerderijen zijn allemaal boomgaarden. Dus als het mooi weer is, dan kunnen we zelfs in de boomgaard gaan zitten. Ja. Ja. En dat is een prachtige omgeving. Maar worden die gedichten daar dan op dat moment gemaakt? Want inspiratie komt vanuit de boerderij, begrijp ik. Ja, nee, dat hoeft niet per se. Dat is wel iets wat jongeren kan inspireren. Maar we hebben 4 gerenommeerde dichters. En die dragen hun poëzie voor in zo'n boerderij. Die genieten ook van de omgeving. En kunnen daardoor hun poëzie supermooi voordragen. Ja, er zijn natuurlijk allerlei van dat soort poëziefestivals. Maar ja, wij proberen dat in Midden-Delftland te doen. Omdat je dan ook die ambiance hebt precies. Een koeienstal of wat dan ook. Mensen zitten heel dicht bij de dichter. Ja, en dat is heel fijn voor poëzie. En die leerlingen, wat voor rol hebben die dan op dat moment? Nou, leerlingen lieten we poëzie maken en we hadden een soort wedstrijd aan gekoppeld. En de beste leerlingen die mochten ook in die tuin voordragen. Zo ging samen dat. Met die, of na met die dichter, met precies, die dichters. Dat is dan wel heel leuk. Dat is heel leuk. Ja. En sommige dichters zeiden dan ook van nou, je mag je gedicht wel aan mij opsturen. Dan probeer ik daar nog eens even naar te kijken. Geef je nog wat adviezen. Hmm. Dus zo werkt dat ook. Dus je hebt deskundige dichters die zorgen dat de leerlingen weer beter worden. Want het is allemaal een leerproces. Ja. Hoeveel leerlingen heb je het over eigenlijk? Nou, je moet bedenken dat er zo'n 20, 30 leerlingen meedoen. En dan zijn er zo'n 10 die op het festival zelf aanwezig zijn en iets mogen voordragen. Hoe kunnen mensen met jullie dan in contact komen om te weten waar ze moeten zijn, wanneer ze waar door moeten zijn? Door zich in te schrijven. Ja. En dat kan door op onze websites te kijken. Dat is www.fokkestaart.nl. En dan staat daar een inschrijfformulier of je kan daar werken. Daar staat dan informatie. En daar staat in dit geval dat ze aan mij een mail moeten sturen om te melden dat ze mee willen doen. En dan krijgen ze van mij terug waar ze hun geld moeten storten en waar ze verwacht worden op 26 augustus. 26 augustus is het dus. Nou, een mooi initiatief om dat te doen. Dichter bij de boerderij. Jullie vertelden er enthousiast over. Ria Heutink en Niek Praagman. Heel veel succes en dankjewel. Eskimo. Quelques mois et c'est bon. Supprimer les traces, la moindre trace, ce qui reste de candeur. Un morceau de glace. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I believe I've taken enough. once I had a man I could call my own. Once I had a man, now my man he is gone. Once there was a river, now there's a stone. You know it's evil when you're living alone. Een nummer dat we eigenlijk altijd kennen van een hele andere groep. Tja, Dire Straits. Deze uitvoering is van The Judge. You're the Water of Love. De Palmas ervoor met Je Rêve Encore hier in de late avond. Zometeen gaan we het hebben over een unieke workshop. Wat voor een workshop? Waar gaan we het over hebben? Je hoort het zometeen na Jim Capaldi hier in de late avond. Jim Capaldi. Voor de rockkenners een held. Voor anderen een eerste kennismaking misschien. Hier in de late avond. Something So Strong. We gaan het hebben over een unieke workshop. Die trouwens gaat plaatsvinden op verschillende plekken op deze aardbol. Tijdens het festival Latino-Americano Rotterdam komen film en muziek optimaal samen in het programma Watch That Sound. Een workshop voor kinderen die bij een korte Latijns-Amerikaanse film hun eigen soundtrack maken. Onder begeleiding van muzikanten werken schoolkinderen van OBS De Schalm uit Rotterdam-Katendrecht en kinderen uit Estrella de Favela in Rio de Janeiro aan soundtracks voor dezelfde Latijns-Amerikaanse film. Het resultaat wordt getoond als voorprogramma bij de film Jeffrey op 26 augustus in het festival of tijdens het festival en dan om 1 uur in de middag. Je hoort de details in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Jacques van Veerdonk. Hij is van Watch That Sound en we gaan het hebben over een unieke workshop gelijktijdig in Rio de Janeiro en op het festival Latino-Americano in Rotterdam. Jacques, welkom. Dankjewel. Jij bent van Watch That Sound. Je geeft workshops. Maar hoe kom je in Rio de Janeiro terecht? Via het Latino-Americano Festival. Dat in de Lantaarnvenster gehouden wordt. Nou ja, dat is een combinatie van film en muziek. Waarbij de aandacht natuurlijk Latijns-Amerika is. En ik ruik dan een kans om contact te leggen met kinderen in Latijns-Amerika. En dat programma stel ik dan voor. En dan gaat het via een commissie en die zegt ja of nee. En uiteindelijk moeten zij dan ja zeggen, want het kost natuurlijk wel iets. En ze hebben ja gezegd. En dat is de werkwijze. Wat gaat er precies gebeuren? Wat gaan jullie precies doen met de kinderen in Rotterdam en de kinderen in Rio? We hebben een heel mooi filmpje. Silene's filmpje, die vorig jaar prijzen gewonnen heeft. Dat is een animatie van een beertje. Wiens vader wordt gearresteerd door de politie. Het is een politiek beladen filmpje. Zoals hij ook alles in Zuid-Amerika politiek is. En daar hebben we toestemming gekregen van de regisseur om daar de geluiden af te halen en een nieuwe soundtrack te maken. En dat gaan we dan doen met twee scholen. Eén school in Rotterdam op Katendrecht, De Schalm. En een school in Rio, in de favela, de Estrella de Favela. En, in de sloppenwijken van Rio. Klopt. En we zijn heel nieuwsgierig wat de verschillen gaan worden tussen de soundtracks. Ja, dus dat is eigenlijk wel Dat gaan die kinderen tegelijk doen en dan gaan jullie de filmpjes vergelijken om te kijken wat er van gemaakt is door de twee scholen. Klopt. Dus er komt twee soundtracks uit en die monteren we aan elkaar. Dus het publiek gaat twee keer de film zien als het met de presentatie. En de dag ervoor laten we het ook aan de kinderen zien. Dus de kinderen in Rio zien het filmpje van de Rotterdamse kinderen en andersom. Maar goed, de filmpjes zijn gemaakt. Ze worden ook vertoond, je noemde het net al, op het festival. Het festival Latino-Americano in Rotterdam. Ja. Wanneer is dat precies? Welke data? Het wordt als voorprogramma uitgezonden op zaterdagmiddag in de Lantaarn om 1 uur. De 26e. De 26e. 26 augustus. Mensen kunnen komen kijken en luisteren dan. Absoluut. Ja. En de kaartverkoop gaat neem ik aan, via het theater? Ja, Lantaarn en Venster. En wat kosten de kaarten als je erheen wilt? Volgens mij €5. €5, nou ja. Dat is allemaal te vinden op de website van het theater. Is dit een eenmalig project of gaan jullie vaker dit soort projecten doen met kinderen in sloppenwijken? Nee, de bedoeling is dat we dat gaan uitbreiden. Voel je je daar, want je gaat er zelf heen, ben je zelf daar wel veilig dan? Het is spannend, ja. Ik neem best wat risico. Ik ben ook een paar jaar geleden in Irak geweest in het project bijvoorbeeld. En ja, normaal heb ik nooit zoiets van tevoren. Ik moet een kogelvrij vest kopen. Maar ik heb een huisje en daar zitten dus. Ik moet wel langs twee bendes. Nou, doen ze je niks, zeggen ze allemaal. Dus daar ga ik daarvan uit. Het is bekend dat je komt, dus ze zijn erop voorbereid. Dus ja. Dan laten ze je met rust. Ja, ze weten dat je buitenlander bent en dan moet je... je mag een buitenlander niet aanraken. Okay. Dat weten ze wel. Maar ja, ik loop wel met 3-4 computers, met microfoons. Dus, nou ja... Wij gaan hopen dat dit goed gaat lopen. We horen graag hoe het allemaal verloop is. Ik wens je heel veel succes. Ik zou zeggen, mensen die naar het Festival Latino Americano willen in Rotterdam van 23 tot en met 27 augustus. Kijk even op de theatersite van Lantaarn. En we horen graag hoe het afgelopen is. Hoe deze twee scholen samengewerkt hebben. Wat het eindresultaat is geworden. En of je weer heel uit terug bent gekomen. Oké, dank jullie wel. Ja. Jij ook bedankt. Jacques van Veerdonk van Watch That Sound. Over de unieke workshop met Rio de Janeiro. Waar je ook bent op deze aarde, je blijft geketend aan je roots. Het vormt je normen en je waarden, zoveel meer dan je vermoedt. Want deze stad is als een moeder die haar armen open houdt. Voor een weggevluchte eenling voelt ze welkom en vertrouwd. Als een roos die zich ontvouwt onder de rook van Rotterdam, onder de rook van Rotterdam, onder de rook van Rotterdam. Hier leef ik een leven lang, zachte huizen, ijzer. Als kind al, zelfs nu als man. De industrie bracht haar de welvaart. Het dorp werd snel een grote stad. Een stip werd breder op de landkaart. En boerderijen gingen plat. Nieuwe wijken dragen namen uit een tijd die is geweest. Rijen grijs ontworpen dozen door een creatieve geest. Ik hou van oud dan toch een meest. Onder de rook van Rotterdam. Onder de rook van Rotterdam. Onder de rook van Rotterdam. De huizen reizen, toen als kind al, zelfs nu als man. Ik zie de Feyenoordvlaggen hangen, achter de ramen van een huis. Rotterdam-Zuid werd hier ontvangen, de stadsmens voelde zich weer thuis. Onder de rook

prachtige band, Kajak, speelde met totaal witte outfit en ook instrumenten. En ook alle luidsprekerkasten waren op het podium helemaal wit, geweldig. Je hoorde ze met Ruthless Queen hier in de late avond. Dora Hoekstra, daar gaan we het over hebben, is vaste columnist bij Radio Kapelle. Deze column gaat over helden, want zij heeft een column ingestuurd. Wie zijn helden? Max Verstappen, Tom Dumoulin of Dirk Kuyt. Maar er zijn ook heel andere helden. En daar vraagt Dora in deze column aandacht voor. Eén na laatste dag Tour de France, een vraaggesprek op de tv. Dus Mollema is wel één van onze tourhelden? Zeker, was het antwoord. In het AWB-blad van mei stond een artikel over Max Verstappen, onze held in de Formule 1. In het juli-nummer stond de lezersreactie, hoezo held? Iemand die het water inspringt om een onbekende van de verdrinkingsdood te redden, dat is een held. Niet iemand die zo hard mogelijk rondjes rijdt met een auto. En toch zijn al die sportlieden onze helden. We staren daarna op tv, verzamelen ons in een stadion of langs de kant van de weg om een glimp op te vangen van onze helden. En diep in ons hart zouden we best wel Max Verstappen willen zijn, of Bauke Mollema, of Tom Dumoulin, of Dirk Kuyt. Het is een soort heldendom dat ons uitteelt boven het alledaagse en gewone. En die andere held dan, die iemand uit het water redt, of de brandweerman die met gevaar voor eigen leven iemand uit de brand helpt? Het hangt maar van je definitie af wat je een held noemt. De hoofdrolspeler in een boek of een serie kan je held zijn. Een kampioen op welk gebied dan ook kan ook je held zijn. En we dromen wat af bij dit soort helden. Als Feyenoord wint onze helden, dan hebben we allemaal een beetje gewonnen. Als we Dumoulin zien of Verstappen, dan zouden we ook wel held willen zijn. Maar ik wed dat niemand denkt bij die andere helden, zou ik ook wel willen. Iemand uit de brandend huis redden of iemand uit het water redden. We zijn al lang blij dat er iemand anders zo dapper was om dat te doen. En kijk, die mensen, die als ze oog in oog staan met de situatie die om handelen vraagt iets zeggen of iets doen, soms met gevaar voor eigen leven, dat zijn nou de echte helden. En die anderen? Nou, die zijn er gewoon om ons leven wat op te leuken. He realized that she was new to love. Naive in every way. Every schoolboy's fantasy she was. That's why he had to wait. If he poured his heart into a glass and offered it like wine, she could drink and be back in time for the morning paper. They could take a walk down the ocean side, make a wish on every wave. They could find a carousel and ride, in every cave. They could contemplate the entire universe, or just one star, or just how far was a walk for the morning papers. Let me play it for you one time or more. Morgen ligt hij weer op de deurmat. The Morning Paper. Op de warmste dag van deze week. En Prince zong er toch maar mooi over. Hier in de late avond. En ja, aan het einde van de show. Dank je weer voor je gezelschap. Morgen is het weer een late avond. Ik ben er weer bij je vanaf 11 uur. En ik hoop dat jij dan ook weer meeluistert. Lijkt me gezellig. Want we hebben weer veel muziek in de aanbieding. Een leuke onderwerp. Waaronder de column van Han van der Horst. En dat belooft ook weer een pittige toer. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel trusten voor zometeen. Als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je uiteraard een hele goede wacht. Tot besluit van de show, een van de aardigste hits van ABBA, The Day Before You Came. Fijne nacht en tot morgen. I must have left my house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was 2. Have read the morning paper going into town, and having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around 9:15 with letters to be read and heaps of papers waiting to be. My front door at 8 o'clock or so.